сестің жаным маған, ғашық боп қалдым сонда жалға саған. Мөлдіреп көзің қара, алаулап сезім жаңа, оятқан махаббаты өзің ғана. Сен менің жас шағымнан, жарқыра баспанымнан, жұлдыздай жанып тұрдың. Жүрегім сен аңсаған, сағынып келем саған. Қалауым сен болған соң, жаным ау көнем соған. Таңдарда сырымды ақтарғанда, куә боп тұрды бізге бақтарғанда. Сен гүлсең арайлана, гүлденген бар айнала, өзіңсіз өмір кешем қалай ғана. Сен менің жас шағымнан, жарқыра баспанымнан, жұлдыздай жанып тұрды. Сағынып келем саған.